Спочатку в четверту. Яка температура? Що робили? І де нарешті черговий лікар? На другу дня у клініці вже метушилися і черговий лікар, і медсестра, що її викликали, Івета замість хворої колеги. І фізрощин привезли, і аптеку поповнили, і з лихоманкою хворого з четвертої впоралися. І кров знайшлася. Шкода, що замало. Івета глянула на пластикові контейнери. Четверта негативна? Збережіть. Зробимо пряме переливання. За 20 хвилин Івета Андріївна Вербицька лежала на кушетці поруч із блідим небритим чоловіком. «Тепер ви мені сестра, за кров'ю», – прошепотів хворий. «А ви мій далеко не перший брат», – спокійно відказала Івета. О пів на четверту дня скінчилися проблеми клініки і сили Івети Андріївни Вербицької. Замість крові у венах лилася Божа благодать до памороків. Змушувала всміхатися, тому Івета подумала, що варто віддати трохи власної крові для того, щоб відчути щось більше, ніж професійна гордість за ще одне врятоване життя. Вона напівлежала на дивані у власному кабінеті. Медсестра Рита дбайливо вкрила її справжнім гуцульським ліжником. Хтось із хворих привіз його з собою, а коли виписали, то забув. І ліжник перекочував до ординаторської. На столику парував міцний чай, у склянці чорнів кагор. Шоколад, апельсини, червона ікра. Івета знала, треба поїсти. Та благосна радість не полишала. Який неймовірний, обнадійливий спокій. Тихо перешіптувалися думки. Хіба не свято? Хіба є в житті щось важливе, крім Платона? Івета повернула голову до настінного годинника. «Четверта», – констатувала безсторонньо. Насилу підвелася на дивані. «Добрий день», – прошепотіла. «Справді добрий». Провела долонею по ще теплій шкірі дивана. Здавалося, бездушна річ без залишку всмоктала її благосну радість. По венах – кров. Усього лише кров. Мізки вже перекроюють плани без роздратування від безпорадності. Ніякого роздратування. Час витрачено недарма. Івета Андріївна Вербицька взагалі дивилася на годинник у своєму кабінеті лише раз на день, коли покидала клініку. Ця звичка молодого хірурга Петра Вербицького свого часу полонила і підкорила її, тоді ще практикантку. Лікар Вербицький заходив до ординаторської, знімав із зап'ястка годинник і повертав його на місце лише тоді, коли вимушено повертався до буденного життя. «Якщо я вестиму лік часу, витраченому на хворих, я стану бухгалтером», – цілком серйозно пояснював колегам. Юна практикантка з фанатичним завзяттям брала від перспективного хірурга все корисне для професії, а потім полонила і його самого. «Чаю! Ну, попийте хоч чаю, Івето Андріївно!» До кабінету зазирнула Рита. Побачила вже вдягнену лікарку. Івета погодилася непевним кивком, узяла в одну руку чашку з чаєм, другою набрала номер мобільного. «Ангеліна, що там у нас?» «Усе по-вашому», – почула бурчання няньки. «Вони, мабуть, ваші думки читають. Сидять по кутках, як ті таргани перед газовою атакою». Івета здивовано вигнула брову. «Що, і не їли? І чи спали?» – бовкнула нянька. «Ну, ясна річ, Рая не заснула. Дивне нічне знайомство змінило плани, заштовхало до рожевої клітки, всадило на ліжко поряд із кумедним столиком на коліщатках. Вона так і не поїла перед раптовою втечею. Ну, не напихатися ж ковбасою, коли душа ридає і рветься. Але тепер, коли та душа, невідомо з якого дива, сміялася і співала, дівчина сиділа біля бутербродів і булок із холодним чаєм і геть не чула смачного запаху їжі. Дивилася в одну точку, нічого не бачила. Стіни розступилися. Темна вітальня. Вона простягає руку і... Рая поклала на коліна розгорнуту долоню. Опустила очі. Ось. Цю руку вона простягнула і відчула його тепло. Здригнулася. Приклала долоню до грудей, ніби намагалася зрозуміти, що відчув хлопець. Задихнулася. Який же гарний! Підскочила так рвучко, столик ледь встояв. Полізла під простирадло. Ось, тут фотографія Платона. Глянула тільки. Очі в сльози. У цій кімнаті не страшно. Не страшно. Тут можна просидіти ціле життя, бо він поряд. За стіною. Він так близько, що можна полоскотати його своєю думкою. А якщо дуже захотіти, то посеред ночі пробратися до його кімнати, щоб подивитися, як спить, чи поцілувати його руку. До самого ранку знову і знову перебирали нічні події. Що ж тепер буде? Тривожилася. Хоч би пані не розсердилася та не передумала. Ще зашле мене назад до мамки. Ой, хоч би не розсердилася. Усе робитиму, усе. Тільки би не розсердилася. О 7-й ранку, коли Іветта ще тільки віддавала няньці накази, Рая сховала Платонове фото, пішла до ванної кімнати. Пізніше ніколи не вставала, а ночі без сну при п'яній мамці ще та новина. Десь тут є якесь біде. Бровки серйозно насупила. Унітаз упізнала. Душова кабінка на їхній літній душ за хатою схожа. Те саме. Місця сісти нема, вода зі шланга, ванна така смішна, із підлокітниками, як у кріслі. І ще унітаз із фонтанчиком. Хіба тут до туалету по двоє ходять? А де біде? Та боги з ним. До дзеркала перед умивальником стала. Ох, яка ж пані добра! Дозволила косу не різати. От і Платон уночі сказав, що коса... Господи, нікуди від того Платона. Светрики в шафі перебрала, згадала, що хотіла Платонові в зеленому показатися. Рожеві портьєри відсунула, ранок запустила. А він стояв перед очима. Уночі при місячному сяйві і шкіра його здавалася такою теплою, що хотілося торкнутися, щоб зігрітися. Поїсти наважилася, бо скрутило всередині. І знову Платон. А що, як із рота тхнутиме? Як тоді до Платона заговорити? Зовсім заплуталася. Холодного чаю напилася, сіла перед столиком на ліжку і застигла. Такою її й застала Ангеліна, коли о 10-й обережно зазирнула до кімнати, щоб перевірити Платонову ляльку. Після нічної пригоди милосердя до малої в нянчиному серці не залишилося. «Ох, ще ту болячку хазяйка привезла», – думала. «Якесь воно непевне». «Отакої! Та ти й налягала?» здивувалася. «Лягала?» – прошепотіла дівча. «Ой, дівко, не бреши!» – роздратувалася нянька. «І ліжко не розібране, і сама онде не роздягалася. Як приїхала в цих джинсах і ковтині, так і досі в них». «Лягала?» «Лягала вона. А чого тоді підхопилася?» «Звикла?» «Ха, он воно як!» А Івета Андріївна наказала, щоби відпочила гарно, виспалася, бо ж сьогодні Новий рік. До ранку за вікнами феєрверки, як на війні. «Добре, покірно», – нянька до столика. «І не їла». Рая голову опустила. Геть вона цій няньці не подобається. Ангеліна тарілками дзенькнула, на дівча зиркнула прискіпливо. І чого це мала надулася? Не до смаку чи просто соромиться? Та що це я їй, Богу, отямилася? Чого ніс не у свої справи пхаю? Суд вершу, ніби я і є Господь. Не моє це діло, дівці докоряти. Мені аби наїлася, напилася і у кімнаті сиділа, як та колода, поки Іветта не повернеться. Зараз сніданок принесу, якомога спокійніше. «А можна допоможу?» – тихо спитала Рая. «Я вмію вареники ліпити і борщ без м'яса варити, щоб був як із м'ясом». І на сповідь не ходи. Одним словом, з Ангеліни злобу вигнала. «Борщ!» – нянька затримала подих, щоб не розридатися перед дівчиною. Брови звела. «Ох, мабуть, наїлося мале горя, аж поперек горлянки стоїть!» Усміхнулася щиро. До Раї підсіла, обійняла. «Та бути того не може! Ану, відкри секрет, Раюшко! Це ж як такий борщ варити?» «Та просто. Треба буряк на олії підсмажити, потім цибульку і моркву, і один кубик курячого бульйону вкинути. А вже томати капусту пізніше, коли картопля звариться. Бо коли вкинути томат разом із картоплею, вона твердою буде». «І це хто ж тебе навчив такі борщі гарні варити?» «Бабця». «О, так у тебе бабця є?» Цікавість під'юджувала Ангеліну, хоч Івета категорично заборонила розпитувати дівчину про минуле. «Померла». «А мама?» «Мама є». «Добра?» «Так», – губку закусила. Ангеліна відчувала досить, та не утрималася. «І скільки ж рочків маєш?» 16. «16?» – не повірила. «Ох, Раюшко, дивись мені! Годуватиму і не відмовляйся. Зараз сніданок принесу і не відчеплюся, поки чистих тарілок не побачу». Підхопилася, попхала столик на коліщатках до дверей, зупинилася. «А в Бога віриш?» «Не знаю», – прошепотіло дівча. За 10 хвилин перед Раєю стояв той самий столик, тільки тепер на ньому, крім гарячого чаю, рум'янилися млинці, стікав соком яловичий стейк і ніби й досі шкварчала яєшня. Нянька з показною суворістю наказала з'їсти все. Пообіцяла обов'язково повернутися і перевірити. Та коли за хвилину зазирнула до рожевої кімнати, побачила порожні тарілки і дівча, що спало на самому краєчку широкого ліжка. Скрутилося незграбно, одну руку приклала до грудей, другою прикрило щось на простирадлі. Цікава нянька витягла шию і побачила платонове фото під маленькою долонькою. «Он воно що!» – прошепотіла збентежено. «Спи, Джульєта Хутірська!» Піду твого Ромео пігулкою травити. Платон сидів у кріслі біля вікна. Нянька підійшла, торкнулася його плеча. «Не спиш, Янголе? Зараз сніданок принесу. І пігулку матінка веліла дати. Добре. І усе тобі добре. А таємницю від Ангеліни знаю, маєш. Та й хай. Мені однаково, аби мати не дізналася. Добре сховав? Добре. І де? Підступна. У серці. До няньки обернувся. У серці 4 камери. Багато закутків. Ти знала? Та звідки мені знати? Це ти в нас усе знаєш. Іветта повернулася додому близько 6 вечора. Ангеліна аж за серце вхопилася. Такий кепський вигляд у хазяйки. Пакети відібрала, Іветту під руку. Що? Знову добрий день усі сили висмоктав? Ох, Іветто Андріївно, зупиніться вже, а то геть усіх урятуєте, а Платосик сиротою лишиться. Ялинка? Та стоїть, стоїть, Ялинка. Платон сидить, святкова вечеря готова, а мала так міцно заснула, ніби ніколи не висипалася. Її звати Раєчкою, щоб я не чула цього принизливого мала. Господи, ледь ноги переставляє, а команди роздає. Усе їй боротьба сердешній. Нянька допомогла Іветті дійти до спальні, заколотила солодкого чаю з рийським бальзамом, і поки хазяйка з кожним новим ковтком повертала собі сили, розтирала її ступні спиртовою настойкою з бджолиного підмору. А потім ще й витягла з пляшечки кілька дохлих бджіл і приклала до ніг. «І приляжте їй Богу!» «Ні-ні, Ангеліночко, вечеря. Збери на стіл. За 10 хвилин вечеряємо». Нянька помчала на кухню. Іветта допила чай, відчинила шафу. Добрий день, добрий рік. Жодних боргів, жодних невиконаних справ. Можна сміливо дивитися на годинник. У рожевій кімнаті сидить чудова лялька для сина. Зараз Іветта познайомить їх і дуже обережно поведе діло до бажаної розв'язки. Добрий день. Варто надягти білий із молочним відливом костюм, що так подобається Платону. І діаманти. Іветта вдяглася так швидко, ніби на неї чекали тяжкохворі. Увійшла до вітальні і тільки тепер помітила високу, розлогу, трохи розгублену ялинку, що заплуталася у павутині гірлянд, серпантину, дощику, та не змирилася, репетувала. Скляні іграшки одна об одну, дзень-дзень. Під ялинкою великий червоний мішок для подарунків. Іветта підійшла ближче, усміхнулася. Зараз Ангеліна перекладе до мішка пакунки з глобусу, і буде диво. Круглий стіл із карельської берези замило. Біла скатертина. Замило, наче снігом. Срібло кригою, порцелянові тарілки, тарелі, а запахи, запахи. З черговим тарелем до вітальні забігла Ангеліна. Усе, можна вечеряти. Добре, Ангеліночко, перевдягнися, вечерятимеш із нами, наказала. Я зараз покличу Платона. А я дівча приведу, визвалася нянька. Іветта сиділа за столом, ледь стримувала роздратування. Довго ще на ляльку чекати? Усі зібралися. Ангеліна сукню з вишитим комірцем надягла. Платон красень, як йому личить чорний метелик із цією блакитною сорочкою, чорним піджаком. Шкода, що босий. Добре, що ноги під столом. Зайві питання і сумніви залишимо на потім. Сьогодні знайомство. Та де ж вона? Можна їсти? – запитав Платон. Я по неї збігаю, – підхопилася Ангеліна. Іветта владним жестом повернула няньку на місце. Підвелася. Сама. Добрий вечір, – почула шелест від дверей. Озирнулася. У дверях вітальні стояло дівча. Нові джинсики ніби порожні всередині. Ох і худа. Зелений светрик Мікі Маусом усміхається. Коса розпущена, на зап'ястку золота любов. А ноги? Ноги босі. Нарешті, Раєчко, так і Новий рік пропустити можна. Не почути курантів, не загадати бажань. Іветта пішла до дівчини, обійняла за плечі, повела до столу. Нарешті вся сім'я зібралася. Ангеліночку ти вже знаєш, а це Платон. Іветта поставила збентежену дівчину поряд зі стільцем сина, прискіпливо подивилася йому в очі. Разів 20 із Платоном бесіду вела. Обережно пояснювала, як треба вести себе, щоб лялька залишилася з сином назавжди. Не зіпсувалася, не порвалася. «Добрий вечір», – ледь чутно прошепотіла Рая і опустила очі. Нянька витягла шию і завмерла. «Ну що, партизани, час язики розв'язувати?» Дівча, певно, промовчить, бо щось дуже налякана. А Платосик ляпне. У тій голові таємниці не приживаються. Платон подивився на дівчину, усміхнувся, простягнув руку. Іветта напружилася. Невже нянька пігулку не дала? Платон провів долонею по довгому русявому волосю. «Ти залишишся зі мною назавжди?» Дівча розгубилася, безпорадно обернулася до Іветти. «Безумовно, Платоне!» Іветта вже вела Раю до її стільця. «Хіба може бути інакше? Ми одна сім'я, а в сім'ї всі люблять одне одного і ніколи не покидають». «Слизька тема!» Розмірковувати про сімейні цінності наступного дня, після того, як Івета брутально висмикнула з хутірця затюкане дівча, перед тим забравши в неї братів і маленьку сестру, плазувати пузом по лезу. Але виходу не було. Платон сказав геть не те, чого його вчила матінка. Проте й не кинувся на ляльку, і вже це залишало хоч і невеликий, але таки простір для крену під час розмови. Запропонуємо зараз під час вечері розваги на новорічну ніч. Мій план такий. Усадила Раю, сілася сама, кивнула, можна їсти. Першою взяла виделку і все говорила, говорила, якнайдалі від небезпечних тем. Зараз повечеряємо на славу, бо їсти посеред ночі – такий моветон. А потім Ангеліночка приготує нам легкі закуски, десерт і крюшон. Ти ж купила кавун, Ангеліночко? За мільйон. Такі ціни. От і прекрасно. До півночі – таємничий час. Час подарунків. Ми спустошимо цей величезний червоний мішок, а рівно о 12-й загадаємо бажання. «Я бажаю», – почав був Платон. Раптом потягнувся через стіл, до Раї. Іветта нервово випростала руку. «Зачекай, синку». «Добре». Іветта миттєво опанувала себе, усміхнулася дівчині, ніби нічого не сталося. «Як тобі такий план, Раєчко?» Рая стисла в руці виделку, прошепотіла ледь чутно. «А можна я малим зателефоную?» «Безумовно!» «Після вечері, бо спочатку їсти, їсти, їсти, їсти». Раєчка така худенька, що Іветта починає хвилюватися. «Шматочок фаршированої рибки?» «А ось холодець. Канапки з червоною і чорною ікрою. Треба скуштувати обидві, щоб відчути різницю». Говорила, накладала, накладала, говорила. Безперервний потік Іветтиних слів для Раї ніби Едька горохом стріляється. А ухилятися соромно. Втекти – ні, бо за столом навпроти сидів Платон. Спокійно колупався в тарілці, зрідка кидав на Раю дивний погляд. Дівчина обережно зиркнула на хлопця, перевела погляд на тарілку і злякалася. Повна. Останній раз, як не рахувати вранішньої атаки на млинці та яєшню, так багато Рая їла лише у бабусі. Та коли це було? «Як не з'їм, пані розсердиться», – перелякалася. І мало не розплакалася. Приречено взяла бутерброд, відкусила, не відчула смаку. І знову зиркнула на Платона. «Сьогодні ще красивіший, як артист». І ще більш недосяжний через той багатий одяг. Учора вночі тільки тепле тіло, глибокі очі, долонька в його руці, близько. Вона вловлювала коливання повітря від його подиху. А сьогодні хіба почути? І очі інакші, і рухи, і голос. «Платоне, ти радий знайомству з Раєчкою?» – почула голос красивої пані. «Знайомство – це перша зустріч, а я бачив Раю раніше». Чорна ікра в горлі клубком. Дівча завмерло, розгублено опустило очі. «Раніше?» – насторожилася Іветта. «І коли?» «Учора вночі», – спокійно відповів Платон. У няньки очі заблищали. «Ось воно!» «Уночі?» – у голосі Іветти крижані ноти. «Так, я бачив Раю уві сні. Вона хотіла втекти, а я сказав – залишися. І вона погодилася». Тільки попросила, щоб я повісив у передпокої її курточку. Платон говорив звично спокійно, та нянька бачила ще слово, і дівчина розридається просто за столом. Засовалася. «Щось ви їсте геть погано. Чи я марно на кухні півдня вошкалася? Усе ж похололо. Ну ви ж гляньте, все холодне. І це ж із якими силами подарунки роздивлятися?» Платон відклав виделку, подався вперед, простягнув до Раї руку. «Хочеш подивитися подарунки?» «Чудова ідея, синку!» Іветта підхопилася першою. Пішла до червоного мішка під ялинкою. Події чудесним чином повернулися до запланованого русла. А дивні сновидіння? Іветта ще матиме вдосталь часу, щоб розібратися зі сновидіннями. Нянька перехрестилася. Пронесло блаженних. Заходилася прибирати зі столу тарілки. Немає їй часу за дурниками спостерігати. Їй ще б устигнути до 12-ї кавун розтовкти та шампанським залити. Зиркнула скоса. хоч би подовше з подарунками цяцькалися. Іветта вже спорожнювала мішок –